Mä katon tän loppuun asti, loppuun asti, joo. Noni, tervetuloa Underground-huminaa ja no, hieman myöhässä aloitettiin. Ei mikään ihme tuolla kuitenkin sen verran. Niin, kaikkea. Mutta ei mitään, musiikkia saman tien. Ja mikähän nyt olisi paras aloittaa? No Pantera, 13 Steps to Nowhere, The Great Southern Trendkin levyltään, näin. Just for me, yeah. something to teach us all about being free, yeah. Be no rain. Be no rain. And I think I'll call it morning from now on. Why should I survive on sadness and tell myself I've got to be alone? Why should I subscribe to this world's madness, knowing that I've got to live on? Take myself a piece of sunshine and paint it all over my sky, yeah. Be no rain. Be no rain. I'm gonna take the song from every bird and make them sing it just for me. Why should I hang my head? Why should I let tears fall from my eyes when I've seen everything there is to see? And I know that there ain't no sense in crying. I know there ain't no sense in crying. Yeah, I think I'll call it morning from now. Call it morning from now on, yeah. Cause there ain't gonna be no rain, be no rain, be no rain, be no rain from now on, yeah. Nyt täytyy myöntää, että ironia kukki tämän kappaleen kohdalla, mutta se oli Gil Scott Heronia silti. Näinpä. Kyllä se vähän ironista saattapi olla. Mikä biisi oli muuten kyseessä? En kerro. Älä sitten. Kun en muista. Okei. Seuraavaksi laitetaan sitten vähän niin, muuta kuin Heronia. Tulee Little Willie and the Adolescent, mitä se nyt onkin. Ne on noussut haudastaan tuolla kokoelmalevyllä. Back from the Grave, Vol. 1. Get Out of My Life on biisin nimi. You can spread things around. Darkness handle on my heater, so watch your back when I follow the leader. Don't sweat the technique, good or weed I roll, she see the low. Donnie Darko still dipping the engines. Me and Tam like the crimps and guards from different dimensions. Convertible Tims converted with ends. Manipulation of the truth like my hyperbole friend. Shotty and the John, I'm like Vincent Vegas. Fix them haters, some six holes blow me in a pimp with pistol gators. Chinatown, demo dough, bootleg on my shit. Cause they sell in the stores what I sell on the net. I got more juice than Beedle. Little Robbie Knievel skipped the course. Ricky Ricky late before she did a show on Diesel. The Steezel climbed from the bag into the book list. I'm about to let the meters cook like PPP in the kitchen. Look at all the death that's surrounding us. I'm jumping to my cigarette just to be down with us. Bring a chick to the moon if she down to crush. Dig it back to the planet just to cop a pint. Look at all the death that's surrounding us. He jumped into my cigarette just to be down with us. Bring a chick to the moon if she down to crush. Thinking back to the planet just to cop a pound of dust. I dip my cigarettes in the most wicked of liquids that have me blacking out like six solar eclipses. I flip like light switches, I'm unpredictable with it, with blunts that smell funny, the insides are mentioned. I touch my brain with the effect of purple rain. Wet up, full of the sherm dead up, fried and messed up. My Newport walked off illy, making me silly. Brain rotted and toxic, now I'm 5150. As the world turns, the sherm is spinning me backwards, knocking me off axis from soaking my Dutch masters. Out of control until my eye goes down. I make 2 liters a week per hydro pound. It's like dreaming with your eyes open, knowing what's up, but you can't control nothing, so you might go nuts. I lose focus off the hocus pocus, smoking ferocious, exceeding any and all known medical doses. Look at all the death that's surrounding us. I'm jumping to my cigarette just to be down with us. Bring a chick to the moon if she down to crush. Dig it back to the planet just to cop a pound of dust. Look at all the death that's surrounding us. He jumped into my cigarette just to be down with us. Bring a chick to the moon if she down to crush. Thinking back to the planet just to cop a pound of dust. My brain thinks around the holes in it. Infinite running stream of conscious, I could drown in any minute. Leave a shot up duck to die in a dead goose. Spidey hits the Mary Jane, then he lets the web loose. Swing from bitch to hole like buildings. In the same shirt my pops was killed in. Blunt got more juice than 3 dead children. Weak brothers blast off, then blast for the cake. And the first to die is smoked by the crew after the wake. This is our brain on drugs. We get a buzz and write the sickest lyrics ever that was with a rush. The Miller Dutch pretty much roll it with an intricate Dutch. Blaze it up and we start thinking too much. Mix the goodie with some backyard boogie to stretch it. Listen to records for a message and use various methods. Smoke Marsha Vegas for breakfast. Herb got me slurring my essence, making me restless. Fresh from off the guest list. Look at all the death that's surrounding us. I'm jumping to my cigarette just to be down with us. Bring a chick to the moon if she down to crush. Dig it back to the planet just to cop a pound of dust. Look at all the death that's surrounding us. He jumped into my cigarette just to be down with us. Bring a chick to the moon if she down to crush. Dig it back to the planet just to cop a pound of dust. Nonni. Kappas. Ei kuulu mitään. No, nyt kuuluu ei, jotain. Joo, mä muistin, katsoin ihan väärän liu. No, mutta ei se mitään. Joo, se oli Cage ja mukana on Tame One biisillä League Bros. All right. Ja vielä on 7 minuuttia aikaa tässä, niin käytämme siitä vajaa 4 minuuttia. Joensuu 1685 nimisen orkesterin kanssa saman nimiseltä levyltään. Biisin nimi on helppo, se on 3 kertaa baby. Baby, baby, baby. Jep. Joo, kuullaan sen jälkeen vielä itse asiassa Rock Sessio kappaleella. Mikä se oli? Se oli se 2. biisi. Joo, I'm hungry, ma. Okei, nälkäsi hemmoi, mutta näin menee tämä baby, baby, baby. Can't win, 'cause they can't fight without food. baby's crying. Oh, I'm hungry, ma. Can't feed, 'cause they nothing they can give. They can't read, 'cause their eyes are full of tears. They can't dream, 'cause they see no happiness. They can't live, 'cause they nothing they can eat. They can't feel their people like we are. Their babies cry. Oh, I'm hungry, ma. Their babies cry. Otsikot. Radio Novan pitkäaikainen juontaja Sari Seppälä on kuollut 50-vuotiaana. Hän kuoli nopeasti edenneeseen sairauteen tiistaina. Iltalehden mukaan Seppälä kuoli Helsingissä terhokodissa. Hän jäi pois Radio Novalta viime kesänä, sen jälkeen kun häneltä oli löydetty haimasyöpä. Seppälä aloitti Radio Novassa Pia-kanavan käynnistämisen jälkeen syksyllä 1997 ja juonsi viime vuodet kanavan päiväohjelmaa. Oppositiopuolueet kokoontuvat eduskunnassa keskiviikkona kello 11 neuvotteluun, jossa on tarkoitus sopia välikysymyksen jättämisestä. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman vahvistaa, että kristillisdemokraatit, perussuomalaiset, RKP, Vasemmistoliitto ja Vihreät ovat vastanneet myöntävästi sosiaalidemokraattien neuvottelukutsuun. Helsingin kaupunki kehottaa kiinteistöomistajia seuraamaan rakennustensa lumikuormaa. Katolle kasaantuva lumi voi vahingoittaa rakennusta, varsinkin silloin kun lumi sulaa. Sunnuntaille on luvattu plusasteita. Lumi voi sulaessaan myös pudota aiheuttaen vaaratilanteen alla kulkeville. Lumien pudottaminen ja kattojen lumitilanteen tarkkaileminen on kiinteistönomistajien vastuulla. Aina katolle ei välttämättä kuitenkaan kannata ryhdyttää itse, vaan antaa lumen pudottaminen ammattitaitoisen tehtäväksi. SAK:n turvallisuusalan liitot vaativat, että kevään eduskuntavaaleissa valittavaa eduskunta ja tulevan maan hallitus ottavat turvallisuuden ja sen parantamisen yhdeksi kärkiteemakseen. SAK:n turvallisuusalan liitot katsovat, että myös vankeinhoidolla, rajojen vartioinnilla, tullitoiminnalla ja puolustusvoimien kaikilla henkilöstöryhmillä sekä hätäkeskuksilla on tärkeä osuus kokonaisturvallisuuden takaamisessa. Elisan useissa palveluissa on tällä hetkellä häiriöitä. Muun muassa PDF-laskut eivät ole saatavilla. Yhtiön mukaan häiriötilanne vaikuttaa laajasti Elisa-viihteeseen ja aitioon sekä Elisa-kirjaan. Vika vaivaa myös omaa Elisa-palvelua, josta laskujen PDF-versioita ei ole saatavilla. Yritykset tekevät viisaasti, jos merkitsevät lähetteeseen summan, tilinumeron ja viitenumeron. Emme avaa sähköpostin liitteitä hyvällä tietokoneella. Britannian parlamentti torjuu ajatuksen, että maa jättäisi Euroopan unionin ilman erosopimusta. Parlamentti äänesti asiasta tiistai-iltana. Kansanedustajien enemmistö haluaa avata uudelleen neuvottelut EU-erosopimuksesta. Britannian parlamentti toivoo, että Irlannin rajaa koskeva hätäjärjestely korvattaisiin vaihtoehtoisilla järjestelyillä. Pääministeri Theresa May kannustaa parlamenttia hyväksymään muutosesityksen. Hän toivoo vahvaa mandaattia, jos hänellä olisi neuvotteluvoimaa keskusteluissa EU:n kanssa. Britannian aika käy vähin, sillä Brexitin on määrä astua voimaan 29. maaliskuuta. Enemmistö kansanedustajista hylkäsi esityksen lisäajan hakemisesta eroneuvotteluille. Euroopan neuvoston puheenjohtaja Donald Tuskin tiedottaja sanoi, että Brexit-sopimusta ei ole mahdollista avata enää uusille neuvotteluille. näin. Tervetuloa Underground Huminan pariin. Taaskaan ei kuulunut vittu yhtään, anteeksi karkea kielenkäyttö, yhtään mitään. No kas kumma, nyt kuuluu. Ja kaikuu. Kyllä. Ja näin. Saa katsoa tuplana tuo ääne otettu takaisin, kun ottaa kaikua todellakin. Siihen. Jotain feedbackia edes jollain tasolla. Ja joo, meidät tänne maan pinnalle ja sinne allekin periaatteessa palautti Black Palle biisillä Death Comes to All. Olipas lohdullista meininkiä. No se sopii uutisten jälkeen. No niin, se on kyllä ihan totta. Ja tosiasiahan tuo kyllä on, ei siinä mitään. Okei. Okay. Eikö siirrytä vähän iloisempiin aiheisiin? No en nyt lupaa mitään hirveästi, mutta Tom Waits ihan luvasi. Ei, se ei ainakaan kyllä yhtään paljon iloisempi. The one that got away. Nonni. Siinä sulle piristystä. Todellakin. Well, this gigolo's jumping salty ain't no trade out on the streets. Half past the unlucky in the hawks of front row seat. Dressed in full orchestration, stage door Johnny's got to pay. Send him home and talking about the one that got away. Could have been on Easy Street, could have been a wheel. With eyes in the fire and all them business deals. The last of the big time losers shouted before he drove away. I'll be right back as soon as I crack the one that got away. But the ambulance drivers, they don't give a shit, they just wanna get off work. The shortstop and the victim already gone berserk. And the shroud tailor measures him for a deep six holiday. The stiff is froze, the case is closed on the one that got away. Crows directing traffic with them cemetery blues, with them peculiar looking trousers, them old Italian shoes, and a wooden kimono was all ready to drop in San Francisco Bay. But he's mumbling something all about the one that got away. Costello was a champion at the St. Moritz Hotel, and the best this side of Fairfax, reliable sources tell. But his reputation is at large, and he's at Ben Frank's every day, waiting for the one that got away. He got a snakeskin sports shirt, and it looks like Vincent Price, with a little piece of chicken and his carving on a slice. Someone tipped her off, she'll be doing a Houdini now any day. She shook his hustle, a greyhound bus will take the one that got away. Andre's at the piano behind the Ivor in the sewers, with a bucket shot for pop tunes and a fin for guided tours. He could have been in Casablanca, he stood in line out there all day. Now he's spilling whiskey and learning songs about the one that got away. Lost my equilibrium and my car keys and my pride. The tattoo parlor's warm and so I hustle there inside. And the grinding of the bus saw, what you want that thing to say? I said, just don't misspell her name, but she's the one that got away. näin. Rocket from the Crypt. Ja niin, On oliks. A Rope. Joo. Sellainen hauska kappale. Joo. Erittäin pirtiätä. Seuraavaksi varmasti hieman toisenlaista. Pirtiätä. Tämäkin on kyllä joo. Kulla Necro ja One Way or Another. Selvä. Tavalla tai toisella. No. Check it, you fucking bitches. Goddamn fucking twats. I don't kid, man. I fuck Nicole right in a pinkle, rammed in a pickle, light up a nickel. Now honey's ready for the meaty stick pole. My cum shot bombs on two hot blondes, holding some pom poms, poke 'em like wontons. I fuck you where you make your duty. Start shaking booty while rocking thongs. Spread your crevice, get prepared for the rubber prom. I know this bitch that'll suck your dick for three cracks and a clitoris lips. Be hanging down to a kneecap. Your cunt is lunch. I'll plunge into your vaginal sponge. Whether hip hop or grunge, I'll even munch on the buns of nuns. If honey's ass is God, I'ma shoot a massive wad. With the brutal precision, incision in poodle position. I'm taking these Polaroids of this blonde, she's dripping upon. Substitute my pita with the Chiquita, then devour for 3 hours. I best believe it's washed down south. Of a hot, wet, dripping cunt squashed against my mouth. I'd like to give a 16-year-old slut young buck a tongue fuck, but she might get knocked up in the cops. So wanna lock my cock up. One way or another, I'm gonna fuck you, bitch. I'm gonna fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. One way or another, I'm gonna fuck you. Gonna fuck you, fuck you, fuck you, fuck you one way or another. Gonna fuck you. Gonna fuck you, fuck you, fuck you, fuck you one way or another. Gonna fuck you. Gonna fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Yo, you slob bitch. Your mouth is equivalent to garbage. Suck my cock like a good little girl and make my knob twitch. It's sodomy. Eat my dick like collard greens. You need a job, work your lips up and down my solid meat. Open your mouth, I got a visitor. You're wanking me off so damn fast, your hand is a blur. Now bob my chunk of godly hunk all over your fucking face. I'm splitting gloves of spunk. Get on your dirty knees, bend over and bob till your wet tongue spreads my cock juice all over my knob. Suck my dick with devotion. You gotta know nonsense, deep throat motion. Our body's creating friction like no lotion. Substitute my dick with a dynamite stick and fuck your slip. Peep the ovum explosion. Necro is a demented Mac. What's more intense than crack? Your boobs warm against my back. You got no idea how much pleasure I could take. So let your fingers grasp around my shaft like a snake. Now wank me. After you suck it, you could thank me. Frankly, I want hanky panky if you're skanky. One way or another, I'm gonna fuck you. I'm gonna fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. One way or another, I'm gonna fuck you. I'm gonna fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. One way or another, I'm gonna fuck you. I'm gonna fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. One way. We'll be right back. Yeah. Näin, näin. Sehän oli Problems katupoikia LP:ltään. Ei mulla elämää varten ole kaavaa. Ja kuten kaikua kuulimme, löytyi. Jep, ja se oli live. Niin, mutta no saatiin niin, tuolla kaiulla toi live-tunnelma vaan tähän tänne, näin. Kyllä, tännekin jopa. Mehän ei olla livenä. Yksi, kaksi, toimika. Joo, vanttuu, vanttuu. Tchäh, tchäh. Ai niin, siihen piti tulla se kaiku. Tchäh, tchäh. Noin. Okei, okay, mikä seuraavaksi? Kuullaanko vähän funk-musiikkia? No sehän kuulostaa erittäin hyvältä idealta. Joe Tex ya kappale on I gotcha! Gotcha! I gotcha! Uh-huh! You thought I didn't see your knife, didn't you? You try to sneak by me now, didn't you? Now give me what you promised me. Give it to you! Come on! Thank you. näin. Voi veljet. Kyllä vain. Mitch Ryder and the Detroit Wheels. Antologi-levy. Tai tuommoinen kokoelma tietysti. Ja Sticks and Stones. Joo. Sellaista. Ei ollut funkia, mutta hieman sen vähän henkistä. Vähän sinne päin oli. Joo. Kuitenkin. Oli siis semmoinen kiva groovi. Ja sitten. Mennään. No sitten Burn the Priest. No niin, toihan kuulostaa erittäin lupaavalta. Joo, levyltä Legion XX. Ja biisin nimi on I Against I. Olkaapa hyvä. We'll be right back. No niin, se oli Joe Jackson. Ja sillähän ei ole mitään tekemistä kyllä näiden Michael ja näiden Jacksonien kanssa, että on joku, muistaakseni kai brittijäbä tai jotain. Joo. No mäkin soitin Joe Texia, eikä silläkään ole Tex Willerikaan mitään tekemistä. Niin, mutta Tex Willer onkin Willer. Joo. Niin. Joo, Tex. Mutta It's a Big World oli biisin nimi ja näin poispäin. Sellaista, vähän kontrastia tuohon edelliseen. All right. Jeba jee. Mitäs? Sitten räppiä. Nonni, on sekin taas vaihtelu. Spice One mukana Tupac vainaa ja Jealous Got Me Strapped. Joo. Ja saattaa olla, että levy tökkii, se on vähän. No mut hei, matkaa. Vanha levy. Se on vanha levy, se on pitkän matkan kulkenut ja kaiken näköistä kärsinyt, mutta toivotaan, että toimii. Spice, think of them niggas now, yo. Hit that shit. Where y'all niggas going now? Where the fuck y'all going now? Man, ain't this a bitch? Y'all niggas got me fucked up with this old bland haterism ass shit. You know what I'm saying? Understand me? When I was broke, y'all niggas didn't give a fuck if I was pissing on myself or shitting off the Bay Bridge, nigga. Now y'all in my motherfucking mix talking that old crazy shit. So I ain't gonna bust a cap in that ass. Me and Pac gonna let you know about that old play hating ass shit, though. You see these jealous motherfuckers, they be playing me, G, like a sucker-ass nigga, see? But they ain't feeling me, it ain't easy to kill a G, a motherfucking player from the F.A. to the C. Backstabbers in the motherfucking plates, smiling in my face. I got my hand on my gun, cause they got me on the run. Spice motherfucking one, known for leaving bodies numb. I'm a G, motherfucker, can't you see? I'm a G, rolling deep with my fat fofo Uzi. I come through the big fat guy and a hollow point clip, and I'm quick to be a soldier about my shit. So nigga, don't try no more shit, no ho shit. Cause when I was broke, nigga, didn't give a fuck about my status. Now that I'm at this, I'm loped out and living lavish, right. So fuck the gun control, I'm about to bust a cap, hey. Nigga, cause the jealous got me strapped. I keep my hand on my gun, cause they got me on the run. Jealous got me strapped. I keep my hand on my gun, cause they got me on the run. Jealous got me strapped. I keep my hand on my gun, cause they got me on the run. Jealous got me strapped. I keep my hand on my gun, cause they got me on the run. Now niggas know that the jealous got me strapped. Stepping close to the edge, I got the cops and the feds on my back, and there's no way that I'm giving up. I'd rather bury you bitches, cause ain't no marks finna worry my bitches. If I catch your ass in traffic, you best to pull for your pistol and open fire or get blasted. Booyah! Cause I'll be damned if I drop. It don't stop from boxing motherfuckers with my Glock. A skinny ass, never had a penny ass nigga. I figure a Mossberg bumper, show them punks who's bigger. And even if I did fall, I still ball. I'm busting motherfuckers with my back against the wall till these jealous ass bitches kill me. I'll be thugging like a motherfucker nigga, feel me? And ain't no time for mistakes, so homies watch your back, cause these jealous ass tricks got me strapped. Jealous got me strapped. I keep my hand on my gun, cause they got me on the run. Jealous got me strapped. I keep my hand on my gun, cause they got me on the run. Jealous got me strapped. I keep my hand on my gun, cause they got me on the run. Jealous got me strapped. I keep my hand on my gun, cause they got me on the run. Homie, you know if I don't be rolling with my strap, then I might get blasted, get blasted or blast. That's how I'm living it, so I blast and blast the bastard. I can't be worried about no jail time, cause niggas they tryna take my head. I can't have shit if a nigga dead, so I bust back and break the bitch nigga up proper with Fofo Tech, not a chopper, and try to decapitate a nigga arms from his shoulders. These jealous niggas don't know they fucking round with a soldier. I don't be slipping, so nigga don't wait for me to fall. And if I got an Apollo tip, I'm smoking all y'all. Envious niggas, prepare to fly off your feet, cause I'm coming with some motherfucking heat, player. So keep your aim straight and hit a nigga on the first shot, cause I'ma be trying to make your motherfucking heart stop. And don't be screaming out for your family, bitch, cause it was your choice that we jumped into this gangster shit. Jealous got me strapped. I keep my hand on my gun, cause they got me on the run. Jealous got me strapped. I keep my hand on my gun, cause they got me on the run. Jealous got me strapped. I keep my hand on my gun, cause they got me on the run. Jealous got me strapped. I keep my hand on my gun, cause they got me on the run. Yeah! Thank you. shoelaces say, I said, hey man, well my work's on the train, I said, hey man, oh sister, do get some band. She said she had a sweet adventure, I said, I don't need on a man. She said, man, I'm for the ticket, I'm back to something to city. Thank you. No niin. Siinä tuli parin biisin sikermät, kyllä, kyllä. Tätä ennen siis ensin soitteli, no mitäs noi tuolla oikein höläjää? Ei mitään. No niin justiinsa. Kahvikeittojuttuja vaan. Näin se on. Pitää joku aina päästä nakittaa kahvikeittoon. Hei. Jee, niin hei, oli noin kesken tuo, että niin. Mikä oli kesken? Spiikki, Steve Ray Vaughan ja se Broidi. Jimmie Vaughan soitti eka Rude Mood kautta Pipeline, ja sitten tuo äskeinenhän oli Bowien Suffragette City. Joo, no. Molemmat livenä, toinen jossain ja toinen sitten Santa Monicassa 72. Jep. Kyllä, tietty salaperäisyys täytyy säilyttää aina. Näin on. Ja voi joka keikkaa kertoa. Ei, ja sitä paitsi Steve Ray Vaughanin keikasta ei ollut tietoa, missä se on soitettu, niin oli vähän pakko jättää kertomatta. Se on hyvä peruste. No aika monessa paikkaa soittanut, mennyt arvaamaan siinä sitten, että oliko se sitten missä. Jossain se oli, näin oli. Seuraavaksi King Gizzard and the Lizard Wizard -orkesterin Gumboot Soup -levyltä kappaleen nimeltä All Is Known. Joo, miltähän se kuulostaa? Hyvältä. you've got me on my knees. Yeah, you got me. I'm begging you, please. Could you stop this? But you laugh and turn around and say, you got what you deserve. I know I've done some bad things, but I can't see why you're so hurt. I know I didn't come home when I promised, but I swear I was alone. Nothing happened, but you laugh and turn around and say, you've got what you deserve. I know I've done some bad things, but I can see why you're so hurt. Try to understand you. Give me some time. But you laugh and turn around and say, you got what you deserve. I know I've done some bad things, but I can't see why you're so hurt. No mutta, Davel B. Inventive kappaleellaan Believe Me. Joo, mä odotin tuohon loppuun, kun tuli toi, niin että olisi viimeisenä tullut vielä se, että yksi kieli poikkee. Vain! No ei, kaikkea voi saada kerralla. Ei. Eipä niin, mutta... Edes lähiradiossa. No, näinpä. Siihen en ota sen enempää nyt kantaa. Sitten kyllä, mä ajattelin näitä ruveta puhumaan tästä aiheesta. Juu, selvähän se. Tämmönen löytö. Tää on taas näitä, että mitä lattialta ja hyllyistä löydetään. Ja nyt löydettiin tällainen Otsone Player et Matt Howard -niminen ryhmäyksikkö. En mä tiedä, mikä se on. Long Range Influence on levy. Tää on kuitenkin jotain kotimaasta tuotantoa vuodelta 2011, ja kappale on, mikäs toi nyt onkaan, hetkinen. Scaling the Sky Root, selvä. Taivaan juuria siinä sitten skaalaillaan siis. Miltähän se kuulostaa? En tiedä. Tältä. Kas näin. Kyllä. The Sonics ja Sugar Ray oli biisin nimi. Se tuli aika selkeästi ilmi kyllä parinkin otteeseen tuo kappaleen aikana. Se on tuo rockerolli välillä vähän semmoista, että se ei tule mainittua. Kyllä, ja vain. Tuo sanoja keksiminen vaan hankalaa. Joo, niin, joo. Se toisto taas toimii. Kyllä, kyllä. Se kyllä seuraavaskin on toistoa. Katsottiin kummeleita tuossa noin uusintana, niin siinäkin huomasi kyllä, kun katsot puoli tuotantoa kautta, niin toisto toimii. Kyllä se on jotain. Niin suomalaisille huumori no, tasossa ja tota, tai sen tasosta rockissa myös. Niin, ja räpissä. Myös aika sama asia. Ja räpissä. Se on vakava juttu. Kyllä, seuraava erittäin vakava. Cypress Hill, Temples of Boom. Niinpä, siinä on kolmonen vielä edes tai jotain. No, keskikalja niin, kunniaksi. Everybody must get stoned. Ja hyvää leprapäivää siitä hyvästä. Niinpä. Näin. Jep. Psykoplasma kappaleellaan Modest Boy. Juu. Siinä oli piristävää räimettä. Seuraavaksi tulee semmoista toisenlaista taas vaihteeksi. Tietenkin ei kun sama kappale uudelleen ja 30 kertaa peräkkäin. Se on hyvä. Juu, se kuuluu periaatteisiin. En tiedä kenen. Seuraava tehe Black Lips. Freak out, että nyt friikkailla. Joo. Ulkona. Ulkona friikkailla. No ei mikään ihme. Joo. Get mine. Take off your coat, sit back and recline. I see you like drinking coolest little bottles of wine. I'm trying to hit you on the passenger side so you can tell all your buddies and I'll hit them in time. She got a dude, but I paid it no mind. Baby say she want a bad boy like Shine. I see you love the life of crime and use a dime. So don't it fall your ass in line. So come on, come on. Ride with me. Ride with me, ride with me. To ecstasy. Yeah, yeah. With a mellow G, a double OG. Cause you don't know what to extend. You don't know. We get bent. Oh, we get bent. And we do falls. And we do falls. Yeah. It's time to boss. Time to boss. Looking at my Gucci, it's about that time. I got a room full of bitches and they all is dying. Looking at my Gucci, it's about that time. I got a room full of bitches and they all is dying. I see the cat got your tiz on, dog got your frizz on. Come and get your sizz on, you know it's all fizz on. Smooth like a prism, get the job diz on. We the only wizards, Georgian boots and scissors. Pocket full of ism, I'm feeling like Twism. The world is mine cause I got so much wisdom. Move with charisma, cause that is what I give them. Bush is the press, but I voted for my nigga. Big Snoopy Digo, I see it like Cleo. And when I'm in Vegas, I be staying at the Rio. I fucks with my people everywhere we go. And get a fat burger right across from the Nico. Zoom, zoom, boom, boom, you know my ego. Everywhere I go, ill or amigo. Caddy, Chevy, Benz or Rigo. See me in something super flit eye, cause you know. Can you tell me? What's up, Big homie? Uh-huh. Big Snoopy. Big Snoopy. Why these niggas be acting so fake? It's in they blood, cuz. So fake. So far we had to shake. Shake the spot. Shake. Try some of this. It's absolutely dynamite. Oh yeah. Joo. Ja mikäs se oli? Se oli Snoop Dogg ja Cocaine. Joo. Kappaleella Time Goes On. Näin. Missä tulikin mieleen, paljon meillä on vielä? Vähän reilu puoli tuntia. No, huh. Kyllä, aika ei ole vielä rientänyt ihan liian lujaa. Mutta käytetään siitä sitten reilu 4 minuuttia seuraavaan. Akseptia ja Predator-levyltään. It ain't over yet. Sopii aivan hyvin juuri tuo biisin nimi tähän hetkeen. We'll be right back. all right, listen, that's it. I've had enough. Pull up your fucking pants, straighten your hat. Why are you talking like that? Why are you walking like that? Fucking think you're Ice Cube or something. Why don't you go fucking listen to REO Speedwagon and wear Dockers like you're supposed to? This ain't about your fantasy. This is about my fucking reality. Why don't you go whitewash your fence or clean your daddy's car or something like that? You fucking suburban nerd. Se oli Blood for Bloody ja se. Ja joo, Still Paper Gangsta. Joo. Onkohan tullut tyypillä kurkku kipeänä noiden sessioiden jälkeen? On. Luultavasti. Ei muuta kuin lisää viskiä. Niin, ainakin se puuduttaa, jos ei muuta. Joo, aiheesta sitten silkkituolias. Spike Jones, Pimples and Braces. Pimples! And braces. Okay. Pimples and braces. Pimples and braces. Pacos and t-shirts. Bongos and burgers. And rumbles. Butch Wax and Bandstand. Burns and switchblades. Mm-hmm. Milkshakes and muggin'. Pimples and braces. Braces and pimples. Pimples and braces. It's a blast. Let it be known the man who spends his life in a mission be legendary. Hip, hip, hip, hip. Traveling from coast to coast, he's the contemporary Johnny Appleseed. And man, why are you always talking shit about Johnny anyway? He's down for the cause, homes. Sure, his garden grows. He'll plant a seed in every town he goes, fertilizing the countryside to put a stop to the insecticide, making sure that the garden grows. Yeah, yeah, yeah. To water the yard with the gardening hose. You know you be planting the seed. Yeah, yeah, yeah. Growing the backyard, whacking away. Oh yes, this Johnny character is just what we're looking for. He's very straight, very gang, very Hispanic. He'll do just fine. When digging holes, he be wearing a glove. He go into the shed, get out a shovel and he chuff. Seed, making sure it's sown. He going to the chin and he start hoeing with a hoe. Making sure that the garden grows. Yeah, yeah, yeah. To water the yard with the gardening hose. Grooming the backyard, no whacking a weed. Yeah, yeah, yeah. The contemporary Johnny Appleseed. No effects. Johnny Appleseed. Juu, mukavan pirteä ja jatkamme. Siisti biisi. Kyllä, kyllä, erittäin hauska. Ja seuraavaksi myöskin tämmöistä vähän rivakampaa ryminää, vai miten sen nyt? Koska Voodoo Glow Skulls, Southern California Street Music-levyltään. Morning I Ride Sirens. Fight, dying like a dog for no good reason. Iso hinkiset misut pikineissä pesee. On tullut tehtyä tilien niinkö jallista hese. Luu ulkona vähemmästäkin rete. Ete vaan ohitaa, jos on noin kova kiire. Räppi on layback ja siinä on viileä viive. Viha miehet on tietenkin hiljaa kuin hiire. Jotain eläinkytti, mutta sehän jäi siihen. Kun vaaliasi veden linkkas yhteen kilari audion kaa. Supertuottaja, joka straight out of Vaasa. Ja tällä haavaa meno on luksusta. I used to love him, mutta nyt en rahaa hiphopin hutsusta. Pistän sen purkki kadulle tienaa. Sen takia tänäkin päivänä puritaanit rienaa. Ne dikkaa peliä vaan vihaa tekijä miestä. Jos oisin aamin asiakkainen, saattaa sinne pestä voin paksusti. Sisäpile pöytää, maksettu on joka rasti, elä leviästi. On timmi raidi alla plus toki hovi kuski voin paksusti. Pullo pöytän pahat viinit kurkusta laskeviästi, elä leviästi. Sanu hommat hoitoon, tehnyt tili ja pirusti voin paksusti. Elä leviästi. kato. Pitkästä aikaa. Kuule mus. No morjesta. Ei hirveän hyvin kyllä mene tällä. Sinne meni narisi. Kappas sinne joo. Meni narisi. No, mitäs, joo. Hannibal Soppa kappaleellaan Voin paksusti. Jep, siinä sitten voitin paksusti ja 13 minuuttia. Niin, kun on oikein paksu olo, niin sitten tulee Charlie Parker avuksi. Että niin, jumping. Näyttävän tietä. Kyllä. Hyppien Symphony Sidin kanssa livenä. Näin, Jumping with Symphony Sid. Vittu tai jotain röökiä. En mä tiedä, se tulee tuolta komerasta. Siellä on joku spandulla, vaikka me huomattu ja sitten joku menee siitä. Mitä helvettiä? Joo, okei. Annetaan. Kutsutaan Ghostbusters. Joo, pistetään tuo hyppytunti tuosta Parkerin tahtiin. How about a great big hand for Charlie Parker and his wonderful group? And so until tonight over WCOP, this is your boy Sympathy Sid saying, I dig you the most. Säästöpankin me saatiin ämpärillä hilloa. aseina on porkkana ja keppi. Upeasti sujuu tämä meppisteppi. Me saatiin ämpärillä hillo. Ämpärillä hillo. Me saatiin ämpärillä hillo, mutta ei tuota selostetta käyttöön. Näin, Juise Leskinen kappaleellaan Ämpärillä hilloo. Kyllä, olikohan ämpäri on. Underground humina pikkuhiljaa karista. Kyllä, moloskille. Näin siinä voi käydä hiljalle. Ainakin meidän pitää kohta häipyä mestolta, mutta ensi viikolla kuitenkin täällä. Joo. Nyt meni hetkeksi korvat. No jee, mäkin kuulen jotain. Se on siistiä. Mahtavataan. Jee. Noi niin. Kaikuja kaikkea. Jep. Näin hyvästiksi. Niin, ei me enempää lätistä. Loppu on musiikkia. Aloitetaan. Loppu. Mitä laitat? Laitan Liebeli. Kyllä, tää on hyvä, koska biisin nimi on Nobody Better Than Us. Näin no, on. Joo. Kukaan ei ole parempi kuin me ja Liebeli siis. Is that still going? Sure. Well, look, yeah, I'll do this one and that. Right, you want to hear? You bet. Mm-hmm. Now listen what I'm outlining to you. Negroes fought in World War One and Two. Some lose their lives, others lose their hands. Still is fighting for the United Nations. If the Negroes was good enough to fight, why can't we get little equal rights? For God made us all and in Him we trust. Nobody in this world is better than us. Why don't you folks realize with one another, like the scripture said, love thy neighbor. If you are Jewish or Italian, Negro, separate of Great Britain, it's one thing folks you should all realize, 6 feet of dirt makes us all of one size. For God made us all in Him we trust, nobody in this world is better than us. I've been hearing you speaking about that old democracy, that diplomatic, that old hypocrisy. I think it's about time you should cut it out, the way the Negroes is treated down south. And my old opinion is a rotten shame, I like to want to bring back slavery again. For God made us all, and in Him we trust. Nobody in this world is better than us. Nobody in this world is better than us. Nobody in this world is better than us.